Že otevírám diskuzi k tomuto amorfnímu fenoménu. Tak. Roman už tak, já už se moc těším. Ještě jednou i teda do záznamu děkuju za moc zajímavou přednášku, ale já omlouvám se, mě to nedá jenom pár takových jako nějaký šťourevý myšlenek a dotazů, co mě napadlo, tak jeden zkusím. Já mám jenom takový dotaz ohledně vlastně ty definice nebo toho vymezení těch monogamních společností. Protože ono jsou vymezený teda vlastně, jestli jsem to pochopil správně, hlavně podle toho normativního rámce, který teda má za sebou tu kulturní stránku vlastně víc jako než tu realistickou. A já tady vidím jako určitou diskrepanci, že jo, vy jste zmiňovali takové ty věci jako tu sériovou monogamii, máme ty milenky a podobně. Jako jestli vůbec můžeme o těch společnostech mluvit jako o nějak jako striktně monogamních na základě toho, že máme tu normu, protože jednak vedle toho máme tu reálnou žitou praxi a navíc ještě tu žitou praxi máme stejně jenom zprostředkovanou nějakým omezeným množstvím zdrojů o jejich jako vypovídací hodnotě, zase bychom mohli jako trošku polemizovat. Tak si jenom, nebo nemůžeme si být 100% jistí jako jejich vypovídací hodnotou. Tak si jenom říkám, jak tohle to máte vlastně metodologicky nějak zpracovaný, případně jestli pokud k tomu třeba jsou nějaký údaje, jak by to třeba vypadalo, kdybychom vynesli na osy právě tu normu versus ten reálný život, jestli by to třeba nějak klastrovalo a nějak to jako ještě nepozměnilo ty schémata, co vám z toho vycházejí. Ano, to je krátká odpověď. A dlouhá odpověď je, že jsme si toho vědomí, těch problémů a jako nedostatků těch etnografických dat. V té práci o polygynii i monogamii jsme to manželství si popisovali dvojím způsobem. Jako chování a jako sociální normu. Sociální norma je lepší, robustnější, to si dá snadno zjistit, ale zase z toho vypadávají ty nuance. To chování, ty procenta, prostě procenta mužů nebo žen v takových typech manželství, to je proměna, která je jemnější, ale zase teda u různých společností nápadně ulítlá. Až to jako vypadá nerealisticky, jo? Když jsem tam měl to jako chování vynesené na té cirkulární filogenezi, tak když byste se na to podívali, tak procenta mužů v polygynních společnostech, v některých společnostech se jako jeví až moc vysoký, až nerealisticky vysoký. A otázka je, jak to ty etnografové vlastně měřili. Co je jako zase co je dobrý na druhou stranu je, že ty prediktory, že nám to jako dává konzistentní vztah k těm prediktorům, jo? Že ať už to měříme tak nebo onak, tak to má stejné ekologické koreláty, takže jako jo. A společnosti se potom jako dál můžou jako dramaticky liší v tom, jak moc jsou tolerantní vůči prostě mimo manželskému sexu a předmanželskému sexu a tak. A jak je to s tou seriálovou monogamií a jak snadné je se rozvést. No, leco se taky neví, ale ano, jo, uznávám, že je to nahrubo a já jsem se do těch dat opřel částečně jako ze začátku, když jsem mluvil o primátech, že jako ta klasifikace, ta kategorizace je prostě vždycky hrozně těžká, my to musíme udělat, ale ztrácí se s tím spousta informace. Děkuju. Jestli na to můžu navázat. Neměli bychom teda už konečně ten jako koncept celkové jako monogamie o něm přestat mluvit, vždycky prostě ho používat prostě s konkrétním adjektivem? No. Jo, že prostě to jako vypovídá to jako o různých věcech a někde se to jako překrývá, ale často taky nemusí. A že vlastně, když to řekneme bez toho přívlasku, tak to, co jsi říkal, nevíme, o čem jako mluvíme. Jo. Jasně. No, je to prostě, že jo, je to prostě Vénův diagram překrývající se fenoménu a tak, jak jsem to zase ukazoval u těch primátů, tak by se to dalo vyjádřit i u lidí, prostě takový to jako soužití, vztah a paternita jsou věci, které se spolu jako nějak do jisté míry potkávají, ale zase jako asi neopustíme pojem monogamie, protože... No ne, tak jako já myslím, monogamie bez přívlastku. Mm-hmm. Prostě musíme specifikovat, co tím konkrétně myslíme. No. Biologická nebo sociální. No. No, ono, to by se ti ještě rozpadlo, jo? Prostě máš, tu, no to víš, jo? Protože tou sociální myslíš co? No, že jestli je to zákoněný nebo ne, a biologicky... No ne, to je formální, to je ta norma. No pozor, ale počkej, ale ta kulturní je přece něco jiného, než je sociální. Já můžu formálně mít, můžu mít manželku na jsem jenom jednu, ale sociálně můžu žít se jako s několik. Ne, já můžu, že teda na těch stromech byla namapovaná ta, kde to bylo uzákoněné. Tam je to je ta formální, ano. No, ne, tam bylo poměr mužů, který žijou. Tak, a to jsou a dobře, mužů, který žijí. A teda, dobře, a ty říkáš, tak ty říkáš, ne, je mnohem víc, je to pak vysvětlit. Ale, to, kde máš to procentu, to jako v polygyních, že to, co třeba Marlou má jako ta slide, nebo jako general, nebo jak to nazývá, to jenom kategorizuju, že jo, tak nevypovídá nám to vlastně o něčem jako jiným, o míře jako v, toho, jak je omezená teda reprodukce. Jo, že prostě to má vlastně jako jinou vypovídací hodnotu než... No hlavně u těch lovců sběračů je to neformální, že jo. Třeba, když si vezmeš Marlova a ty jeho hadzapy, tak ty by se klasifikovali jako mírně polygyní. Ano. V praxi to vypadá tak, že jenom asi 4% mužů ano. mají více než jednu manželku, tí náčelníci a tak. Ty polygyní svazky jsou méně stabilní, většina mužů, prostě většina jedinců žije v monogamii, ale zároveň 4/5 jedinců mají víc než jednoho partnera, dlouhodobého partnera za život. Jo, naprostá většina lidí. Takže jo, a to je ten jako typický, že jo, to je ten učebnicový lidský sociální systém. Normální je buď to mírná polygynie, nebo seriálová monogamie, nebo teda konkrétně kombinace tohoto. No. Hned se tadyhle mě napadlo, tohleto, proč se vždycky uvádí procento mužů, kteří žijou v polygynním svazku? Podle mě podstatně přesnější jako obraz by nám dalo procento žen, který žijí v polygynním manželství, protože těch bude mnohem víc samozřejmě, že jo? To je... No, a odpověď na to je, že takhle to ty etnografové, tak takhle nesmyslně to ty etnografové popsali. Ty data, se kterými pracujeme, tak jsou těsně před globalizační, řekněme, jo, prostě průměrný, to, čemu se říká etnografická přítomnost, je to v průměru je to někdy prostě 40. léta 20. století, třeba v té Africe by to bylo tak jako polovina 20. let, když se podíváme na průměry, jo, takže tohle je ta časová vrstva, kterou samplujem. A jo, prostě ty data jsou špatný, ale zároveň je to to nejlepší, co máme předtím, než se to jako celý zhroutilo kvůli té Coca-Cola a manga. Hele, já jsem teda měl k tomu jenom v jednom z těch dvou článků od toho Codyho Rose, nevím, který z nich to je, tak tam to počítaj všema představitelnýma způsobama a koreluje to jako blázen. Jo. Úplně strašně moc, jako je to jako jedno měřítko, prostě vůbec o to nejde a ten jako prostě podíl mužů, kteří právě teď žijou s více než jednou ženou, je takový, co se takhle vysvětlí jednou větou a nemusí se tam vytvářet další podmínky, takže já to naprosto chápu, proč tohle používá. Jo, správně a kromě toho se měřily korelace mezi tím etnografickým atlasem a různými jeho podnožinami a takzvanou Demographic Health Survey, což jsou nový dotazníkový data opravdu z terénu a jaká je tam korelace mezi znaky v etnografickém atlase a korespondujícími informacemi, prostě kterých se sbírají od těch mužů a žen dnes. A i takové záležitosti, které se jako špatně zkoumají, já nevím, jak prostě jak spolu lidi spí, jo, a jako partnerské domácí násilí a tak, tak jsou skorelované. Já jsem se chtěl zeptat, ono jako dává smysl, že samozřejmě ta hnací síla celé té populace, tak budou ty heterosexuální vztahy, ale chtěl jsem se zeptat, jestli nevíte, jak jsou třeba v těch jako oblastech, kde je teda ta dobrá strategie, ta polygamie, tak jako jestli se tam nehrajou roli i nějaký ty homosexuální vztahy, který by jako nějakým, já si říkám, že jako z jedné strany selekce samozřejmě bude minimálně na tady ty typy lidí, aby vlastně jako homosexuál tam bylo co nejmíň, protože tam prostě bude záležet na té reproduktivitě, ale zároveň ta kin selection a tady ty věci tam jako můžou taky hrát nějakým způsobem roli. Tak jestli nevíte, jako, jestli, tam, jestli je to nějak, má to nějaký vliv? Jo. Přemýšlím, co bych k tomu řekl. Ono se k tomu dá říct mnohé, že jo? Ta představa homosexuálů, jakožto nereprodukujících se helprů, je stará, pochází od Edwarda Wilsona a vlastně jako za tuhletu myšlenku, pro tu myšlenku není úplně opora v datech a nikdo za to Wilsona nemá rád, že si, nebo dobře, něco by se našlo, ale jako lidi za to Wilsona velmi neměli rádi. A ta sociobiologie, že jo, je to jedna z těch víceméně zdiskreditovaných sociobiologických pohádek. Jakou roli v tom hraje selekce? Přiznám se, že nevím. Z toho, co jsem, jo, popisoval z té přednášce, tak já jsem chtěl, aby to hlavně v podstatě opravdu akcentovat tu diverzitu toho sociálního uspořádání, která je jako nezměrná a často se ztrácí pod nánosem pojmů, jako je manželství, polygynie, monogamie a tak. A z toho, a co je mimo jiné evidentní z crosskulturního záznamu, i když ono by si to skoro žádalo nějakou formální analýzu, je, že všude tam, kde je nějaká jako nezvyklá fluidní koncepce genderu, nebo nějaký takový jako volnější přístup k paternitě. Všechno to, co jsem popisoval, ty sňatky žen u Igbu, nebo ta sdílená paternita v Amazonii, nebo třeba takové ty neformální vztahy u mosů. To jsou všechno matrilokální společnosti, společnosti, které jsou matrilokální, jsou takhle rozmanité. Patrilokální společnosti, tam to vždycky dopadne tak, že muž dělá něco prestižního v lese nebo na pastvině nebo na poli a žena dělá něco méně prestižního doma. A ta sociální organizace je taková jako mnohem jednodušší a uniformnější a taková nudná. Jo, ale rozhodně nějaké jako koncepce, já nevím, fluidního genderu a sexuální orientace a volný přístup k paternitě, prostě umíme to napříč společnosti. Tady mi si můžu dodat, ta otázka je skvělá, protože vlastně spíš než jako nějaká představa jako v exkluzivní homosexualitě, tak spíš jako nějakých homo erotických vztahů nebo vazeb, tak může v některých společnostech to jako korelovat s formama manželství. A nevím, že by někdo něco takového kdy udělal, takže to myslím, že by bylo určitě skvělé, jestli by to namapovat šlo. No. Máme plány. Tak vidíte, takže musíte být trpěliví, ale možná se dočkáme. Tak. Opravdovská otázka, nikoliv komentář. Mě vždycky jako vrtalo hlavou ta polyandrie v tom Tibetu. Ano, těžké podmínky a prostě tento noc, takže je pro tu ženu je výhodný, když teda těch, ale pro boha, kde jsou ty zbylý ženy, který tam někde, který teda jako to je pozabíjeli, nebo... Ne. Že jo, když člověk vysvětluje tibetskou polyandrii rychle, tak prostě zamlčí, že je tam variabilita sociálního uspořádání a že vedle sebe tam koexistuje polyandrie, monogamie a polygynie. Jo. Prostě velké majetkové rozdíly, ale polyandrie se teda udržuje tímhletím postupem, nebo to je to uvažování. A ještě to, prostě tam může být až třetina populace třeba v klášteře. A. Takže... No, tady se to vypufluje. No. Jako ženy teda. Jo. No. Pavle, jestli bys tam mohl dát zpátky ten graf toho, od toho Rose s tu korelaci těch... to bylo? Jo, jasně, ten koudy. No. Tohle je teda pro mě záhadný, jo? A teda ukazuje to podle mě na to, že, já myslím teda ten lidský, jo. Jak prostě může být v monogamy vlastně takhle velký jako v ta skewness, jak se to říká, zešikmení. Vlastně jsou často, jako není jich tam tolik, ale jsou často extrémnější než těch jako polygyních. Jo? A to teda znamená, já tomu nevěřím, že to prostě vysvětlíš jenom tou seriální monogamí, nebo jak ty to říkáš? Seriálová monogamie, sekvenční polygynie. To nemáme v češtině ustálení. Ale prostě to znamená, že tam je jako významná část mužů vyřazená se jako zcela z reprodukce. Ale tak to přeci je. A teda, no dobře. Jako... A tím pádem ti to teda, to podle mě teda taky říká to, že má opravdu smysl rozlišovat jakože tu reprodukční a tu formální. Jo? Prostě tohleto, to je ten, to vůbec není jako na někde nacucaný okolo té regresní přímky. A to prostě se může pohybovat leckde a je to teda jako... No, ty to můžeš vysvětlit. Ne, já ti to nechtěl vysvětlit, já nevím, jestli bys nechtěl odpovědět ještě. A je pravda, že teda zase jsou celkem mírný ty lidi, když je vezmeme do kontextu toho. V kontextu savců máme malé reprodukční, máme malou reprodukční nerovnost. A nejsme rypouši sloní. No? Nejsme rypouši sloní, nejsme sorry. Takže tohodle toho, vzhledem k tomuhle tomu, mám tendenci tomu věřit a tohle, že jo, není to moje práce a do těch dat nevidím, nerozumím jim, taky je to velké množství dat a člověk by se, jako ty společnosti, které jsou, teď taky přemýšlím, jestli tam náhodou nemám chybu. Teď přemýšlím, jestli tam náhodou nemám chybu, jestli ten color coding nemám přehozený. No jasně, že mám. Protože hymnologi ty přidou... No, ale zároveň červený jsou rypouši, že jo? Já tam mám chybu. Takže je to stejně jako na tom předchozím slajdu a červená je polygynie. Tak to se mi docela hodí. Takže v pořádku, jo. Ten důležitý, že jo, ten můj point byl, že prostě ty polygyní spadají do toho oblaku těch monogamí, které jsou blíž k té regresní přímce, ale stejně jako velké rozdíly. Já bych měl dotaz, jestli v tomhle tom nemůže hrát taky nějakou roli a věkový složení těch jako manželek v těch polygamních systémech a vztah ke věku toho muže, navíc jako se zohledněním délky věku, do který muž se může reprodukovat a do jakého věku se žena může reprodukovat a to potom na ty vztahy mužská schopnost reprodukce versus ženská reprodukce v ty populace by to zase mohlo nějakým způsobem jako ovlivnit. Takže když ten muž ještě jako ve pokročeném věku bude moct mít mladou manželku v tom systému? Jasně, tohle je důležité a já jsem o tom nakonec na tom slajdu o možné škodlivosti polygynie nemluvil. Držel jsem se těch dětí, ale vlastně rozdíly mezi manželkami jsou velké a první, druhá, třetí manželka se liší velmi mimo jiné věkem. Pak taky nemá jako vlastně takový smysl poměřovat fitness mezi nimi, protože to, co to přináší, jsou jako jiné benefity, třeba pro ty děti a jejich jako zdraví a přístup ke vzdělání a podobně. No, tohle rozhodně do toho potom jako zasahuje a vyrovnává to rozdíly mezi polygynií a tou seriálovou monogamií, kde se typicky jako mění kde je to za starou novou. A co se děje se vdovami? To záleží, jestli to máš třeba sororát, tak si musí... Záleží, no, jak kde. Mají na to ty společnosti svoje jako instituce, jak se to znamená. Jak ještě otázku z nepozornosti, teda je ten ancestrální stav, jako ten základní stav člověka je vlastně teda jaký? Mluvili jste teda na začátku o tom, že vlastně odlišujeme se od ostatních obys vlastně rozměrem genitálií, že rozměrem vaglat, že s tím teda je spojeno, že asi rozdíl v chování nakonec. A že byl tam ten graf, a vlastně myslím, že to bylo dokonce, že vaš výzkum, že vlastně rozdíl, nebo byl jiný, už se nepamatuju, vlastně jaký vlastně ten přechod mezi k té polygyny a zase zpátky k monogamii vlastně s vývojem společnosti. Ale co jaký byl ten stav na začátku, když vlastně člověk se jako dělal jako... Celou dobu se modlí, že se na to někdo nezeptá. A nakonec se zeptal. Primátů, lidoopů, lidí a šimpanzů, nebo lidí? Spíš lidí. Jak to bylo... Jo, takže ta filogenéze lidských společností. Ty odhady, ty rekonstrukce ancestrálních stavů jsou silně ovlivněny prostě topologií stromů plus délka těch větví. Vzhledem k tomu, jak ta lidská filogeneze vypadá, tak ten nejstarší ancestrální stav je velmi nejistý, ale dá se říct, že nějaká forma prostě mírná polygynie. To, co jsem tady popisoval, jak je u těch hadzapů, tak ty jsou asi docela dobrý referenční model a zároveň z těch filogenetických analýz to plyne, že by to bylo něco takového. Ale jak mírná polygynie je v podstatě jako univerzální, nemá to, jako prostě není to tam, kde je jakákoliv polygynie zakázaná, ale jinak to má prostě vlastně jako slabý filogenetický signál. My jsme třeba v jiné práci, o které jsem tady nemluvil, tak jsme zjistili, že vlastně jako to, co je v Africe, v subsaharské Africe staré, tak je mírná polygynie, ve které ale manželky nežijí pod jednou střechou. Jo, manželky žijí, ty spolu manželky žijí v oddělených domácnostech. A tohle to jako zasahuje k poměrně starým předkům, i když on ten poslední společný předek všeho lidstva je prostě opravdu hrozně starý, jo, mnohem starší než třeba předkové dnešních jazykových rodin. Takže se fakt prostě jako pohybujeme v takovým téměř jako vzduchoprázdnu, ale asi mírná polygynie. No, to je odpověď, kterou nemůžeš nic zkazit, ne? No, ještě? Já jsem rozdřel. Jako vracím se k té biologické poly versus mono. Já mám pocit, že velice zajímavý nebo velice nápadný rozdíl v počtu životních sexuálních partnerů, který lidi uvádějí do dotazníků, teda zejména muži. Jo. A myslím si, že tadyhle to by mohlo něco odrážet opravdu o tom, v jaký struktuře vlastně opravdu z toho biologického hlediska žijem. Dneska samozřejmě prostě používají antikoncepci a tak, ale dost bych se divil, kdyby se změnila výrazně psychika mužů nebo psychika žen, že by to v minulosti, kdy tohle tak nebylo k dispozici, že by to bylo jinak. Já si myslím, že naprostou většinu partnerek má poměrně malý procento mužů jako když se veme, kolik, že prostě jsou tam muži, kteří mají obrovské množství partnerek a v minulosti to muselo znamenat obrovský počet genů předaných a většina mužů opravdu dneska má uvádí dvě partnerky jako jo, za život. Ahoj. To je spousta věcí, jo? Spousta problémů, o které se otřel. Jeden je takový ten, že muži a ženy mají tendenci uvádět různé počty partnerů a tohle je, to jsou asi, zatím jsou asi definiční problémy, jo? Co se bere jako partner, ženy to mají jako jinak nastavené, muži. Technická, když se udělá dobře dotazník, tak je to jedna ku jedný. Jasně, když jim to definuješ a neptáš se je na partnera, neptáš se je na vážný vztah, ale jako... Ne. Sexuální partnery, opravdu jde o sexuální partnery, mm-hmm. Je to jasně řečený, ale dotazník musí trvat víc jak hodinu a pak přestanou lhát, po 20 jasně. Minutách přestanou lhát. Ano. Jardo, prosím tě, Jardo, ty říkáš sexuální partnery, jo? Sexuální partnery. Jo. A ty víš, co je sex? A právě. To tam definovaný je. To říkáme prostě, no. co je tím myšlení. No. Protože to je složitý. Jo, a pak je ta otázka, jestli ty rozdíly mezi muži byly takhle významné po většinu naší evoluční historie. Že jo, z populačně genetických dat plyne, že rozdíly mezi muži nějak narostly s tou neolitickou revolucí. To nám jako vymetlo genetickou diverzitu mužů částečně. To vidět na těch jako bayesiánských skyline plotech, že tam se něco stalo, se přešlo jako ke genetické poledině. Ale jinak já si myslím, že opravdu teda platí ten roz, že ty výchylky v tom reprodukčním výstupu jsou spíš malé, když se to porovnává třeba s polydinními savci, a je to prostě dané, jo, my jsme opravdu hodně monogamní a jedeme na tu dlouhou a náročnou rodičovskou investici a jsme hodně věrní, i když jsme si po dlouhou dobu mysleli, lecos jiného, že jo, prostě jako etnika jsou posedlá paternitou a vědci jsou posedlí paternitou a prostě měřením paternity, a pak jsme byli překvapení, když jsme zjistili, že jsou to u většiny společností jenom jednotky procent a všechny možné prostě adaptace, ať už jako kulturní nebo behaviorální nebo kognitivní, na matení paternity a vnímání nejistoty paternity, najednou prostě se staví do úplně jiného světla, protože tohle nebyl Tohle jako není adaptivní problém, jo. Prostě myslím si, že ilustraci, jo. Představ si, že žiješ v vesnici o 200 lidech, která je včetně jako dětí a starých lidí, a kolik teda, když chceš být ten jako excesivní pašák, kolik vlastně tam můžeš mít těch jako potenciálních partnerek, a jenom občas se zajdeš jako na zábavu do vedlejší vesnice. A ono se ti to jako nemáš ty jako, že tě musí taky chtít a že je taky někdo chce, takže si je třeba hlídá a tak dále. Takže ono se to velmi stvrkne potom. A tohle to jsou ty jako ancestrální podmínky, aspoň jak si je představujem, těch jako lovecko-zbereckých etnik. No. Se omlouvám, že si teda zase přisvojuju slovo, ale napadlo mě ještě jedna otázka. Neskoušeli jste se podívat na míru jako intenzity ty monogamie versus polygamie takhle ve vztahu k tomu, jaký je rozdíl mezi délkou dožití mužů a žen v průměru v dané populaci, případně když to jsou nějaký ty hodně decimované země různýma katastrofama, válkama a podobně, jaký je reálný sex ratio, jestli by to prostě nekorelovalo, že prostě čím rovnější sex ratio, tak tím víc monogamie a čím vychýlenější. Co demografie predikuje? No? Jo. My ne, ale jiný ano. A jo, je to samozřejmě tak, ve společnostech, kde je právě, ono to jde ruku v ruce, že jo, ty prediktory polygynie, já jsem říkal, násilí a patogeny, tak způsobují taky selektivní úmrtnost spíš mužů, takže tam je vychýlený poměr pohlaví ve prospěch žen, tohle to jednoznačně potom jako vede k akumulaci žen v těch harémech, jsou jiné. A můžou k tomu konec konců vést jiné cesty, že jo. Například jeden z důvodů, proč může být dneska, proč je polygynie stále tak rozšířená a kulturně ceněná v té střední a západní Africe, je proto, že tam byly v posledních stovkách let nevyrovnaný poměr pohlaví, málo mužů kvůli atlantickému obchodu s otroky, a tam se vlastně v důsledku kombinuje polygynie a poměrně jako vysoké postavení žen, že jo. Takže máte jako cestu k polygynii přes nevyrovnaný poměr pohlaví, taky ve společnostech, kde poměr pohlaví třeba hodně jako osciluje, tak ty jsou fluidní, co se týče sociálního systému. Jo, Janomamové, který hodně válčí, že jo, a to jim způsobuje výchylky v poměru pohlaví, tak od polygynie k neformální polyandrii. Jo, to všechno. Čili je to tam, ale třeba v té naší práci mají větší vliv ty patogeny, protože to je vlastně asi ten prediktor, který je ještě před tím poměrem pohlaví, a tak je možné. Prostě zrovna poměr pohlaví je taková taková proměna, která v tom etnografickém záznamu se jako špatně měří, protože se pohybujete v různých časových vrstvách. Mimochodem, zase můžete to zohlednit, že jo? Hodíte si do toho distanční matici těch vzdáleností mezi etniky v čase a díváte se, jestli to třeba jako něco nedělá, přidáte tam další kontrolu, jako tu k té filogenetické. A většinou to teda jako vliv nemá, ale stejně prostě často asi bude mít. No a já bych teda si na ten poměr pohlaví hrozně tipnul. Jak jsem byl k němu vždycky skeptický, tak se ukazuje, že prostě ve velmi krátkých časových osách, jako horizontech, ti dokáže prostě změnit jako ledasco. No. My to vidíme v těch kampusech amerických univerzit, to že jo? To jako no. Drasticky ovlivňuje takovou tu jako no. Randící kulturu, nebo jak tomu říkat, jaký je poměr studentů a studentek kampusu. Jo. Jo. No já bych se právě v souvislosti s tímto zeptala, jestli jsou nějaká data v podstatě z té dnešní západní kultury, kde když se to vezme kolem a kolem, tak opravdu už to manželství nebo že jo, manželství v polovině případů už ty lidi ani neuzavírají, ale řekněme nějaký to stabilní partnerství. Už de facto ani není oplození dětí. A mluví se o tom, že ale přesto, že je tady teda nějak jako sociálně braná jako určitým ideálem ta monogamie, takže nějak narůstá počet mužů, kteří vlastně nejsou schopni sehnat partnerku. Že údajně to mají ženy jako daleko snazší se sehnáním alespoň toho sexuálního partnera, ne třeba životního, ale sexuálního, než muži. Že prý procento jako mladých žen, které jako nikdy neměly sex ve srovnání s procentem mladých mužů, že je to procento těch mladých mužů několikanásobně vyšší. A co teda tady potom bude hrát roli, nebo jako k čemu to třeba, já nevím, povede, nebo jak to vidíte? Tak. Já jsem už, že jo, tady teď nakousnul ty práce o sexuálním chování studentů v amerických kampusech, které jsou teda zhrnuté v krásné knize Daytonomics od Johna Bergera. Co se týče toho, že jo, spousta témat, který jste nakousla, ať už se to právě jako týká že jo, sexuální aktivity a přístupu k sexu a kdy se začíná se sexem a vstup do manželství a život na hromádce a takhle, a je to zase jako složitá problematika, pohybujeme se úplně v jiných časových vrstvách a jsou tam zase jako jiné příčiny demografické a ekonomické. Jako to, co se, že jo, to, co se stalo, tak vlastně jako, že jo, reprodukce byla osvobozená od toho partnerství, taky reprodukce byla osvobozená, v podstatě jako sex a reprodukce se rozpojil díky jako vynálezu a plošné aplikaci hormonální antikoncepce, že jo, to přišlo v 60. letech, s čímž teda vlastně jako přišla v podstatě jako revoluce v tom, co to manželství opravdu je a co od něho chceme a co od něj čekáme. Zároveň se nám v podstatě jako ve stejné době uzavřela taková ta mezera mezi muži a ženami ve smyslu přístupu ke vzdělání a ekonomické soběstačnosti. Jsme v situaci, kdy ženy ty muže vlastně nepotřebují a jako nápadně nějak jako v zásadě jako méně trpí tím, že nemají partnera, že se celkem v pohodě obejdou, takže ano, takže potom to má za následek ty jevy, které popisujete. Jako zkoumá se to intenzivně, sociologicky a psychologicky, ale už se teda pohybujeme na úplně jiném hřiště. Tak, já, pokud nejsou žádné urgentní dotazy, tak tuhle zajímavou diskuzi přesouvám na neformální místo tady do blízké hospody. Uterus a Pavlovi ještě jednou bych moc děkujeme.